أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ما عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَمِنْ آيَاتِهِ onun ayetlerindendir. اَنَّكَ senin tara görmen de arda yeryüzünü haşiaten kupkuru. فَاِذَا اَنْزَلْنَاهُ indirdiğimiz aleyha onun üzerine الْمَاءَ suyu مَا اَهْتَزَّتْ اَهْتَزَتْ harekete geçip varabet kabarır. اِنَّ kuşkusuz اَلَّذ۪ي اَحْيَاهَا ona can veren لَمُحْيِ diriltir الْمَوْتَ ölüleri de. اِنَّهُ muhakkak ki elbette ki o ala üzerinedir kulli her şeyin şeye kadirun kadirdir. Ve senin yeryüzünü kupkuru görmende onun ayetlerindendir. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçip kabarır. Kuşkusuz ona can veren elbette ölüleri de diriltir. O her şeye hakkıyla her şeye kadirdir. Müşrik Arapların İslam karşısındaki temel bir tutumları da herkesin bu dünyada benimsediği inanç, tutum ve davranışlarının hesabını vereceği ahiret hayatını dolayısıyla yeniden dirilmeyi inkar etmeleriydi. Ayette kuru toprağa can veren insan can veren gücün insanı, can veren gücün insanı yeniden diriltmeye de muktedir olduğu hatırlatılmaktadır. Ancak ayette Allah'ın ölüleri diriltecek güce mutlak ifade edildiğinden burada sadece insanların öldükten sonra diriltilmesi kastedilmeyip bunun yanında mutlak olarak canlılık, sağlık, zindelik, verimlilik, üretkenlik, zihin açıklığı, kalp aydınlığı gibi her türlü olumlu yetenek ve aktivitelerini verenin Allah olduğuna işaret edildiği de düşünülebilir. İnne şüphesiz kuşkusuz ki ellezine o kimseler ki yülhilune doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar. Fi ayatina ayetlerimiz hakkında la yahfevne gizli kalmaz aleyna bize efemen yulqa atılan mı fi içine nari ateşin hayrun daha iyidir em yoksa men ye'ti gelen mi aminen güvenle gelen mi? Yevme günün el kıyameti kıyamet günü e'melu yapın ma şi'tüm dilediğinizi innehu kuşkusuz ki o bima te'melune yaptıklarınızı basirun görmektedir. Kuşkusuz ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. Ateşin içine atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. İnne gerçekten ellezine kendilerine keferu inkar edenler bi zikri zikir lemma zaman ca'ehum geldiği zaman ve innehu halbuki o le kitabun bir kitaptır azizun eşsiz. Gerçekten kendilerine zikir kitap geldiği zaman inkar ederler halbuki o eşsiz bir kitaptır. La ye'tihi gelemez bil batil la ye'tihi'l batilu gelemez batilu batıl min beyni yedeyi ona önünden ve la min halfihi ve ardından arkasından. Tenzilun indirilmiştir min hakimin hikmet sahibi tarafından hamidun çok övülen. Ona önünden de ardında da batıl gelemez. Hikmet sahibi çok övülen tarafından indirilmiştir. Ma yuqal söylenen leke sana illa olandan başka ma bir şey değildir kad elbette kıyle söylenmiş lirresuli peygamberlere min kablike senden önceki inne elbette ki rabbeke senin Rabbin lezu sahibidir mağfiretin hem mağfiret ve zu sahibidir ikab bir azap sahibi elimun acı. Sana söylenen elbette senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Elbette ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi ve acı bir azap sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَا eğer onu جَعَلْنَاهُ onu kılsaydık ve eğer onu kılsaydık Kur'an'ın bir Kur'an اَعْجَمِيًّا yabancı dilden لَقَالُ diyeceklerdi ki لَوْلَا değil miydi fussilet tafsilatlı şekilde açıklanmalı. Ayatuhu ayetleri e'acemiyyun dilden olur mu? Yabancı dilden olur mu? Ve arabiyyun araba kul de ki huve ulillezine için lillezine o kimseler için amenü inananlar hüden bir doğru yolu gösteren ve şifaun bir şifadır. Vellezine gelince la yu'minune inanmayanlara da gelince fi azanihim onların kulaklarında vakrın bir ağırlık vardır. Ve huve o ve o aleyhim onlara ama kapalıdır, kördür. Ulaike onlara yunadevne bağırılıyor min mekanin yerden ba'id uzak bir yerden. Ve eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık diyeceklerdi ki ayetleri tafsilatlı anlayacağımız şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden olur mu? De ki o inananlar için doğru yolu gösteren şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve onlara kapalıdır, onlara uzak bir yerden bağırılıyor. Kureyşliler sırf inat ve inkarlarından Kur'an hem Arapça hem de yabancı bir dilde indirilseydi, bazı ayetleri Arapça, diğer bazı ayetleri de yabancı bir dilde olsaydı dediler de bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Said İbni Cübeyr'den rivayete göre o şöyle demiştir. Kureyşliler sırf inat ve inkarlarından Kur'an hem Arapça hem yabancı bir dilde indirilseydi, bazı Arapça diğer bazıları bazı ayetleri Arapça, diğer bazı ayetleri yabancı bir dilde olsaydı dediler. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Evet. وَلَقَدْ اَنْدُلْسُنَا تَيْنَا Biz verdik Musa'ya el-kitabe kitabı. فَاَخْتُلِفَ ayrılığa düşüldü. Fihi ondan da. وَلَوْ eğer kelimetun bir söz sabakat geçmiş olmasaydı. مِنْ رَبِّكَ رَبِّنْدَنْ لَقُدِيَ derhal hüküm edilirdi. بَيْنَهُمْ aralarında. وَاِنَّهُمْ muhakkak ki onlar lefi içindedirler. Şekkin bir şüphe minhu onun hakkında. Murib derin. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşüldü ve eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında derhal hükmedilirdi ve onlar onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Men kim amile bir iş yaparsa salihan iyi bir iş. Feli nefsihi bu kendi lehinedir. Ve men kim de esa'e kötülük yaparsa fe aleyha aleyhinedir. وَمَا değildir رَبُّكَ رَبِّنْ بِزَلَّامٍ zulmedici değildir لِلْعَب۪يدِ kullarına, kullara yani. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Ve Rabbin kullara zulmedici değildir. وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته